NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Studenten en medewerkers van de universiteit in heel Nederland zijn een half uur geleden de collegezaal uitgelopen. Een zogeheten walk-out. Het is een initiatief van Dutch Scholars for Palestine, die daarmee wil protesteren tegen de oorlog in Gaza en het politieoptreden in Amsterdam vorige week. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst mag de partij Alternatieven für Deutschland blijven aanmerken als potentieel rechtsextremistisch. Dat heeft een Duits gerechtshof bepaald. De uitspraak betekent dat de Duitse Veiligheidsdiensten de partijleden en de activiteiten van de AfD in de gaten mogen blijven houden. Het Israëlische leger gaat door met de aanval op Rafah. Verschillende persbureaus melden dat het leger dieper in het oostelijk deel van de stad weer door te dringen. Ook zijn er Israëlische luchtaanvallen gemeld in de stad. Een Chinese burgerjournalist die bekend werd door haar verslaggeving in Wuhan na de corona-uitbraak is vrijgelaten uit de gevangenis. Zhang Zhan filmde in Wuhan onder meer patiënten die in ziekenhuisgangen lagen te wachten. Ze werd uiteindelijk opgepakt voor het zaaien van onrust en zat 4 jaar vast. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Spanning in Den Haag. Zijn de formerende partijen dan toch bezig met de laatste loodjes? Naar verluid hebben ze overeenstemming op het migratiedossier. Financiën zouden nu nog de belangrijkste hobbel zijn. 2 dagen voor de deadline, want woensdag is het over en uit met de gesprekken, hebben de informateurs al laten weten. Dus voor die tijd moeten ze eruit zijn op alle onderwerpen. Ook over wonen. Belangrijk verkiezingsthema. Vlak voor het eindsignaal komt het Economisch Instituut voor de Bouw vanochtend met een boodschap voor die formatiekamer. Het doel om de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal te krijgen is niet realistisch en niet haalbaar. Qua geld zou het nog wel kunnen misschien. Volgens de sommen van het EIB zou dat 375 miljard euro gaan kosten, waarvan we de meer dan de helft niet zullen terugverdienen. Het probleem zit hem in de handjes, de technische mensen dus. Van hen zijn er 100.000 extra nodig en die zijn er eenvoudigweg niet, ook niet in 2050. Taco van Hoek is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u dit onderzoek ook naar de formatietafel gestuurd eigenlijk? Nee. Dus ze moeten het uit de krant lezen? Ja. Heeft iemand u al gebeld? Niet vanuit die hoek. We hebben tot nu toe wat contact met de media erover. Juist. Bent u niet veel te conservatief en somber? Nee. Het is een immense opgave waar we over hebben. En we zijn er eigenlijk op het spoor gekomen, zijn er een aantal maanden mee bezig geweest. Ja. Toen in de verkiezingsprogramma's er ook al partijen waren die 2040 als doel stelden voor klimaatneutraal. Ja, voor Nederland. Scherpere doelstelling voor 2040. Ja, en dat verbaasde ons zeer, omdat wij toentertijd al het beeld hadden dat 2050 een enorme opgave zou zijn. Ja. En we zijn dat toen verder beter gaan uitzoeken. En een belangrijke conclusie is dat 2050 eigenlijk een brug te ver is. En dat 2040 echt volstrekt onrealistisch is. Bent u een verlengstuk van de bouw? Nee, niet in dit opzicht. Want dat werd mij ook wel gevraagd van of dit nou vanuit de bouw komt, zozeer dit geluid. De bouw is nog niet zo erg bezig met 2050, denk ik. De meeste bedrijven die zijn bezig met wat de komende jaren gaat brengen. Mm. En verduurzaming is voor de bouw op zichzelf een prima ontwikkeling. Dus u komt vandaag met een boodschap die niet per se heel erg vrolijk is voor de bouwsector? Nou ja, het is natuurlijk zo dat ook voor de bouw het goed is om eens na te denken over wat de lange termijn zou kunnen brengen. Ja. En het enorm opschalen in de komende jaren om vervolgens weer terug te vallen, misschien dat we daar later op terugkomen, is ook wel echt nog wel een serieus risico voor de bouw. Ook al wordt daar nog niet zo erg over gesproken. Goed, gaan we zo meteen over doorpraten. Doet u ook nog wel eens wat voor milieu-natuurclubs eigenlijk? Of? Nou, toevallig wel. We doen op dit moment een onderzoek voor natuur en milieu over de bestaande woningvoorraad. Wat je met optoppen, splitsen, transformeren kunt bereiken. En het is dus niet zo dat we onze opdrachten van de bouw alleen maar krijgen of iets dergelijks. En we doen overigens ook heel veel voor de publieke sector, hè, voor de overheden. Meneer Van Hoek, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we maar beginnen met de conclusies van uw onderzoek. De doelstellingen voor 2050 zijn niet haalbaar en niet realistisch. Qua geld zou het nog wel kunnen. 375 miljard, becijfert u. Waar haalt u dat bedrag eigenlijk vandaan? Nou ja, dat is wat we weten. Wat het op dit moment kost om woningen van het gas te halen en overige gebouwen. Daar zijn allerlei studies naar verricht. We hebben zelf ook veel studie gedaan, ook naar de zogeheten proeftuinen, hè, die aardgasvrije wijken die gedaan zijn. En daar komt het beeld uit naar voren wat dat kost om het te doen. Dan zeggen anderen van de eerste is altijd duurder dan de laatste, want je krijgt op een gegeven moment meer handigheid, schaalvoordelen, en op een gegeven moment wordt de hele transitie veel goedkoper. Ja, dat zien we tot nu toe niet. Het is ook gewoon zo, we hebben 7 miljoen woningen die van het aardgas af moeten. En die zijn heel verschillend. Het is wat anders dan als je natuurlijk nieuwbouw doet, waar wat meer mogelijkheden liggen voor standaardisatie en zo. Maar hier moet je ieder individueel huis in. Ze moeten bij u naar binnen, meneer Kokkelman, om met u te praten over wat er aardgasvrij met uw huis gaat gebeuren. Ja. En als u daarin moet isoleren en u moet radiatoren vervangen en andere zaken, dan wilt u daar zelf ook iets over te zeggen hebben. En dat is natuurlijk de ervaring die we hebben met de aardgasvrije wijken tot nu toe. En de zorg is eerder dat we tot nu toe wat meer bezig zijn met laaghangend fruit. En dat de moeilijkste zaken nog komen. Hè. Echt, denk ook aan hele grote woningen waar je hebt met veel vierkante meters die niet goed geïsoleerd zijn. Nou, daar zijn de kosten enorm van. En de vraag is, wie gaat dat dan dragen? En het is ingrijpend. Je moet allerlei veranderingen in je huis aanbrengen. En het kan allemaal wel. Dus laten we in die zin niet de suggestie wekken dat het allemaal niet kan. Ja. Alleen, er is veel tijd nodig om 7 miljoen woningen en bijna 500 miljard vierkante meters aan overige gebouwen van het aardgas af te halen. Ja. De Nederlandse Bank zei onlangs, dat kunnen mensen best wel zelf betalen, desnoods met een lening die op het huis komt. En een vergelijkbaar voorstel is destijds bij die klimaattafels ook gedaan, herinner ik mij. Wij zeggen ook dat de financiële kant is inderdaad ook een kwestie van, tot welke offers ben je bereid te gaan? Ja. En wie laat je het betalen? Je kan natuurlijk ook via de belastingen, zoals we het tot nu toe vooral doen. Ja. Er is ook in de afgelopen 10 jaar... is er alleen al zo'n 20 miljard aan subsidies van de Rijksoverheid ingegaan. En dan hebben we het niet over alle regelgeving voor de nieuwbouw en alle andere maatregelen die er zijn. Maar vaak dus, ook over gemeentelijke subsidies. Ja, maar dat kan. Dat is een kwestie. Het zijn forse financiële offers. Dat moeten we ook onder ogen zien. Ja. Maar dat kan wel. Het is een kwestie van inderdaad, bij wie leg je de rekening neer? Ja, dus dat is op zichzelf niet het probleem. U constateert overigens wel dat 225 miljard van die 375 miljard... Dat is ongeveer, dat is iets minder dan wat wij elk jaar met elkaar verdienen. Hè? Het bruto nationaal product is... Oh, het is veel meer. Dat is bijna 1000 miljard. 1000 miljard, oké. Maar 40% van wat we met elkaar verdienen... Je hebt natuurlijk ook een behoorlijke tijd. Ja. Alleen, nogmaals, er is natuurlijk lange tijd voorgespiegeld dat het allemaal leuk zou zijn en dat je terug zou verdienen op je energierekening en dat we voorop lopen in deze nieuwe economie enzovoorts. Alles wat we bekijken leidt natuurlijk toch tot een andere conclusie. Ja. Er zijn offers nodig om die energietransitie te doen. En dat is niet anders. We hebben in bijna 100 jaar die hele structuur opgebouwd. Ja. En die moeten we nu vervangen door iets compleet anders. Ja. En dat is ook voor een stuk natuurlijk behoorlijke kapitaalvernietiging. Ja. En kun je willen. Ja. Alleen je moet realistisch onder ogen zien dat het natuurlijk ook wel vrij veel kost. Maar dat laatste, het kan wel. Ja, en dan zegt u dat 225 miljard van die 375 miljard dus niet zal worden terugverdiend. Nee, die moet dus via de belastingen worden gedekt of anderszins. Ja. Door corporaties of, goed, kan een of keuze de particulieren. Zijn. Dat kan een keuze zijn als je zegt dat heb ik over voor het redden van de aarde en het klimaat. Ja, nee, dat is ook precies wat ik zeg. Ja. Dat kan. Dat kan. Dat is een keuze. Wat kan er niet? Fysiek kan het niet gewoon qua capaciteit. Als je kijkt naar de aantallen woningen waar we het over hebben, dan is dat gigantisch. En ook die overige gebouwen. Ik noemde het al net, 7 miljoen woningen die we nog van het aardgas moeten halen. Uh-huh. 500 miljoen vierkante meter die we aan overige gebouwen eraf moeten halen. Dat is een immense operatie. Kijk, je kan 4 kolencentrales sluiten. Dat hangt ook een prijskaartje aan. Het moet ook georganiseerd worden, maar is overzichtelijk. Maar dit is iets, het zijn enorme aantallen. Als u weet dat wij op dit moment ongeveer 50.000 woningen per jaar van het gas afhalen, van het aardgas. Mm-hmm. Ja, als je er dan nog eens een keer 7 miljoen moet gaan doen, dan zijn we 140 jaar verder. Als je dit in dit tempo voortbouwt. En we hebben 25. Ja, en we hebben 27 jaar dus. 27, en het kan wel sneller. Ja. Het is niet zo dat we niet kunnen opschalen. Ja. Maar eigenlijk, dit is zo'n opschaling in de tijd die nodig zou zijn. Ja, daar kun je eigenlijk geen realistisch pad bij voorstellen. We zouden tegen het einde van de periode, richting 2050... zouden we rond 500.000 woningen per jaar ervan af moeten halen. Dat is het tienvoudige van wat we nu doen. Ja. U constateert, we hebben eigenlijk 100.000 extra technische handjes nodig. Ja, we hebben of 200.000, want het moet zijn mensen. Ja, 100.000 mensen in deze disciplines, hè? Ja, in deze disciplines. Ja, dus dan hebben we het over installateurs en allerlei andere mensen die zich met de verduurzaming bezighouden. Ja, waar haalt u die vandaan? Nou ja, dat is het grote probleem. Die halen we er niet vandaan. We zitten eigenlijk met twee zaken. De eerste is, traditioneel zijn natuurlijk de opleidingen. Jonge mensen die instromen in de sector, dat is een belangrijke bron. Ja. Daar geldt dat de bouw het goed gedaan heeft in de achterliggende jaren. Het is flink gegroeid, de werkgelegenheid. Alleen ja, daar hebben we inmiddels wel een aandeel binnen die technische beroepen gehaald. Ja, waar we toch wel een beetje aan de grens beginnen te komen. Ja. En het aantal jonge mensen in technische opleidingen neemt niet toe. Nee. Volgens alle voorspellingen zal het zelfs wat dalen in de komende jaren. Ja, ondanks alle overheidscampagnes en pogingen om leerlingen te bewegen om een technisch beroep te kiezen. Ja, dus het zal al een hele uitdaging voor de bouw zijn om de komende jaren om de instroom vast te houden. Ja. Laat staan om het extreem te verhogen. Ja, maar goed, dan zijn die formerende partijen nu ook bezig over migratie. En daar hebben ze dus naar verluid een akkoord op bereikt. Dat moet dan zowel voor de asiel als de arbeidsmigratie zijn. En eerder gingen er van het deel van die onderhandelende partijen al stemmen op om in elk geval bij de arbeidsmigranten alleen de mensen toe te laten waar we behoefte aan hebben, aan wie we behoefte hebben. Dus dat zou bijvoorbeeld technisch personeel zijn. Dan haal je ze uit het buitenland. India, weet ik het. Nou ja, het probleem wat we daar hebben nou, ze komen niet uit India zozeer. Dat zit misschien meer in de ICT-hoek en dergelijke. Ja, waar komen ze dan wel vandaan? Ze komen uit Polen, Bulgarije, dat soort landen. Ja. Alleen het grote probleem wat daar zit, is dat we natuurlijk in de hele Europese Unie bezig zijn met de energietransitie. Ja, vandaar dus niet alleen wij vandaar moeten dat ik iets verder weg gaan aan het zoeken was al. Ja, nou ja, goed, maar er moeten natuurlijk wel mensen zijn die dit soort opleidingen hebben en bij ons aan de slag kunnen. Ja. En we zien op dit moment dat het aantal buitenlandse arbeidskrachten nog toeneemt. Mm-hmm. Maar nogmaals, de traditionele landen waar het uit vandaan komt, daar zien we dat de welvaart ook toeneemt. Kijk naar een land als Polen. Ja. En nogmaals, er zal, onder andere met de nodige Europese subsidies, heel veel moeten gebeuren in die andere landen ook. Ja. En daar heb je ook installateurs en anderen voor nodig. Ja. Met andere woorden, daar komt uw conclusie vandaan. Het kan dus niet. Nee, het is, je kan je haast niet voorstellen dat dit met buitenlandse arbeidskrachten wordt opgelost. Dit zijn zulke aantallen waar je het over hebt. Bovendien zijn het ook specifieke beroepen. Denk aan installateurs, die ook vaak gecertificeerd. Niet iedereen mag zomaar met elektriciteit en dergelijke omgaan. Nee. Dus we hebben nu al allerlei kraptes op de arbeidsmarkt. Hè. Anders zou je ook zeggen, waarom komen ze dan nu niet allemaal uit het buitenland als we die schaarste niet hebben? Ja. En als we zo extreem moeten opschalen, dan ga je enorm tegen problemen aanlopen. Maar stel dat het lukt en je hebt straks 150.000, 160.000 van dit type technisch onderlegde mensen die daar aan het werk zijn bij de energietransitie. Op een gegeven moment is het hele project klaar. Dan zijn de huizen allemaal van het gas af. Dan heb je natuurlijk nog wel onderhoud, neem ik aan. Ja. Nou ja, dat is wel ook echt een zorg. En dat is ook wel een nieuw geluid, want ik heb het nog niet ergens eerder gehoord. Maar wij ook wel belangrijk vinden om naar de bouw te melden, want we hadden het heel even eerder al over de bouw. Ja. Bouwbedrijven zijn natuurlijk veel bezig met wat komt er de komende jaren op je af. En 2050 is natuurlijk heel ver weg. Ja. Maar inderdaad, als je je gaat voorstellen dat we richting 2050 gaan, dan zou je dus heel veel extra mensen moeten gaan aantrekken waarvan je weet dat ze een paar jaar later niet meer nodig zijn. Of je schoot ze om. Ja, maar waar naartoe dan? Want we zitten dan met 150.000, 160.000 mensen, waarvan er 100.000 eigenlijk niet meer voor die energietransitie nodig zijn. En als je ze van buiten haalt, moeten ze ook ergens wonen. Sorry? Of als je ze van buiten haalt, moeten ze ook nog ergens wonen. Zeker, maar als je naar de woningbouwontwikkelingen kijkt, dan kun je niet zomaar opeens 100.000 extra mensen inzetten. Dat werkt niet zo. Nee, nou ja, vandaar dus ook die hele discussie rondom de verkiezingen. Dus dat is toch ook wel een zorg in de zin van, als je iets meer tijd zou hebben om dit soort dingen te doen, dan hoef je niet zo extreem op te schalen. Ja. En dan hoef je daarna ook weer niet meer zo extreem af te bouwen. Toch zegt het Planbureau voor de Leefomgeving 2050, het kan. We moeten niet verder vertragen. Het moet mogelijk is het nodig om meer CO2 in de grond te stoppen. Maar het kan. En u zegt dat kan niet. Wie heeft er nou gelijk? Als je in het rapport van het Planbureau over de leefomgeving leest, en dan moet je wel even doorlezen ervoor. Ja. Dan zeggen ze dat ze voor de haalbaarheid alleen gekeken hebben naar de technologische en geofysische haalbaarheid. En ze zeggen letterlijk dat ze niet gekeken hebben naar de economische, maatschappelijke en institutionele haalbaarheid. Ja, en daar wringt de schoen natuurlijk precies. Want dat is waar wij naar gekeken hebben. Ja. Onder andere de arbeidscapaciteit. Het heeft me in die zin wel verbaasd. A, dat die disclaimer, om maar te zeggen, we hebben alleen maar naar een technisch stukje gekeken en niet naar de hele economische, maatschappelijke en institutionele kant. Ja, dat die niet met vette letters ergens voor aangestaan heeft. En ook wel opmerkelijk dat het eigenlijk nergens de media gehaald heeft. Want de hoofdboodschap die is blijven hangen overal, is het kan. Ja. En ja, het kan dus eigenlijk niet als je naar economische, maatschappelijke en institutionele factoren kijkt. Maar zeggen mensen uit die hoek dan weer, ja, u kijkt alleen maar weer iedere keer naar die economische factoren. Waar een wil is, is een weg. Het moet. Moet. Ja, nee. Hou eens op met zo aardconservatief tegenstribbelen. Ja, dat is natuurlijk wat er gezegd wordt. Maar het moet natuurlijk ook kunnen. Je kan geen ijzer met handen breken. Nogmaals, je moet 7 miljoen woningen in. Je moet 500 miljard vierkante meter aan overige gebouwen onder handen gaan nemen. Ja. En dan moet je woning voor woning en gebouw voor gebouw moet je daarin. En je moet mensen in meekrijgen. En maar je hebt natuurlijk een hele woningvoorraad. Neem corporatiewoningen bijvoorbeeld, die lijken op elkaar. En als je daar eenmaal aan begint, als je het eerste rijtje hebt gehad, heb je de ervaring, heb je de spullen, gaat het ook een stuk sneller, toch? Nou ja, het is natuurlijk steeds zo dat er toch per woning dit moet gebeuren. Ja. Het is wel zo dat als je inderdaad identieke blokken hebt, dat soms het efficiënter kan. Ja. Maar ja, daar staan we tegenover. Dat er natuurlijk, er zijn niet alleen corporatiewoningen, er zijn ook 5 miljoen, de meeste particuliere woningen. Mm. En er zijn heel veel verschillen. Ook corporaties hebben niet alleen maar dezelfde soort woningen. Die hebben ook allemaal buurten met in verschillende tijden gebouwd zijn, met verschillende materialen, met verschillende energetische uitgangssituaties. Ja. Soms hebben bewoners, of het mag of niet, er ook nog wel eens iets aan gedaan en zo. En dat is wat we natuurlijk bij de proeftuinen toen gezien hebben. Mm. Is dat ook woningen die identiek gebouwd zijn, vaak na 30, 40 jaar niet meer identiek zijn. Ja. Dus het is echt maatwerk wat er moet gebeuren. En ja, er zijn steeds optimistische verhalen over. We zijn er al een jaar of 10 mee bezig. Ja. Maar ook ons vervolgonderzoek naar de aardgasvrije wijken, komen we weer uit op zo'n 40.000 euro per woning, wat het kost. En modulair bouwen, want dat is natuurlijk het toverwoord voor het versnellen van het aanvullen van de woningvoorraad. Ja, maar modulair bouwen is toch wel vooral bij de nieuwbouw. Ook daar kan het lang niet overal. Maar zo'n soort systeem kan je niet voor bestaande bouw ontwikkelen. Nee, heel moeilijk. Dat is steeds het idee geweest van dan gaan we opschalen, dan gaan we grote aantallen doen. Ja, nogmaals, het is niet de praktijk. Ja. We doen nu 50.000 woningen waarvan er ook een deel, die aardgasvrij gemaakt worden, waarvan er ook een deel zijn die echt laaghangend zijn. Hè? Denk waar je alleen maar elektrische kookplaten in hoeft aan te brengen en zo. Ja, ja. Dus we gaan nog tegen hele moeilijke ook situaties aanlopen. Hè? Denk u maar eens wat je op de grachten wel of niet kan en waar je buitenkasten kan plaatsen enzovoorts. Ja. En de beschikbaarheid op het stroomnetwerk. Want dat is natuurlijk in heel veel plekken, ook als iedereen op inductie gaat koken, dan heb je natuurlijk een grotere aansluiting nodig in je huis. Dit zijn dingen om toch de indruk weg te nemen dat wij zo graag hebben zitten toerekenen naar een dramaverhaal. Ja. Dit zijn allemaal dingen die we niet eens in de beschouwing hebben betrokken. Dus we hebben niet gekeken of het elektriciteitsnetwerk het eigenlijk wel aan kan. En andere zaken waar natuurlijk ook veel discussie over is. Ja. Dit is puur even, het zegt dat je, als je nou naar die arbeidsmarkt kijkt, en je kijkt naar de opleidingen en de buitenlandse arbeidskrachten, waar het vooral vandaan zal moeten komen. Ja. Ja, is het dan mogelijk om extreem op te schalen in het aantal woningen? Ja. En dan zeg je, wij zien eigenlijk geen geloofwaardig pad voor de arbeidsmarkt dat daar naartoe leidt. Ja. Zou je wat meer tijd nemen, dan zou het wel kunnen. Hoeveel tijd? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld laten zien, als je naar 2060 zou. Dus 10 jaar extra. Ja, maar dan kan het klimaat en de temperatuur van de wereld niet aan. Nou ja, dat is inderdaad steeds vaak wat gezegd wordt. We kunnen niet wachten. Ja. En mijn vraag is dan altijd, wie is we? De wetenschappers. Van het VN-klimaatpanel bijvoorbeeld. Dat kan zijn, maar willen wij iets aan het klimaat doen, dan zal dat toch wereldwijd moeten gebeuren. En dat is ook wel, we hebben aardig wat aandacht besteed ook aan de internationale ontwikkelingen. Ja. Waar ik zelf toch wel een beetje verbaasd over was. Ik wist het wel een beetje, maar Als ik u zeg dat de Europese Unie, de 27 landen, maar goed zijn voor 6% van de mondiale CO2-uitstoot, en dat Azië goed is voor ongeveer 60% van de CO2-uitstoot, dan begrijpt u waar de sleutel ligt voor de klimaatverandering. Ja. Ook als wij tot 2060 zouden nemen, zouden wij de koploper in de wereld blijven voor de CO2-reductie in de wereld. Maar ik hoor ook geluiden vanuit met name China, dat ze daar wel degelijk aan de weg aan het timmeren zijn. En we weten allemaal dat als ze daar een bepaalde kant op kijken en de grote leider zegt, het moet en het moet snel, dan kan het ook opeens heel snel. Ja, ik hoorde ook... Ze hebben daar iets minder doen met vergunningverlening. Diederik Samson, die was ook nog, die hoorde ik hier dan nog ook wat over zeggen, dat er wel 100 kilometer aan zonnepanelen, zonneweiden in China was aangelegd. Ja. Maar de werkelijkheid is dat er ook nog steeds kolencentrales worden bijgebouwd ieder jaar. De CO2-uitstoot in China is ook het afgelopen jaar weer serieus gestegen. En zoals ik al zei, het is inmiddels 60%. En meer dan de helft van de het energieverbruik wordt via kolen opgewekt. En kolen heeft een enorme CO2-voetafdruk, ongeveer 2,5 keer zoveel als gas. En al die centrales die in de afgelopen 10, 20 jaar gebouwd zijn, en ook in India, waar dezelfde verhoudingen gelden qua aandeel van kolen, daar hebben we nog decennia mee van doen. De gedachte dat de wereld klimaatneutraal zal worden in 2050 is een volstrekte illusie. Maar het moet van de rechter. Het moet van de rechter. Dat kan van de rechter, maar die rechter baseert zich op de wet die door de politiek is gemaakt. Ja, het zij in Brussel, het zij in Den Haag. Er is maar één continent die op stoom ligt al voor de 2030-doelstellingen. Waar we een halvering zouden moeten hebben ten opzichte van 1990. Het enige die dat gaan halen, dat is Europa. En elders in de wereld niet. In China ligt de uitstoot vier keer zo hoog als in 1990. Maar goed, wij hebben vastgelegd dat we in 2050 echt flinke stappen, dan moeten we klimaatneutraal zijn. En er zijn, zoals u zelf al zegt, politieke partijen die dat voor 2040 hebben aangescherpt. Dat was het doel daar. Nee. De Europese Unie uit mijn hoofd eerlijk gezegd ook, herinneren. Ja. Dus met andere woorden, als daar dingen vastliggen in de wet, dan zullen we ons toch daaraan moeten houden. Anders, anders dan krijg je weer zo'n urgenda-uitspraak of een stikstofuitspraak. Dat is waar, maar ik begrijp dat commentaar. Het enige probleem is, het kan niet. Er is ooit een oud-politicus die zei, tot het onmogelijke is niemand gehouden. En ik denk dat dat hier geldt. Als je het gewoon maar er was ook een politicus die zei, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat was Jan de Koning. Ja, dan moet je dus maar iets meer tijd nemen, bijvoorbeeld. Dat is dan de uiteindelijke conclusie waar je uitkomt. Want de rechter kan zeggen het moet. Maar als je de mensen niet hebt om het te doen, hoe krijg je het dan voor elkaar? Denkt u dat er wordt geluisterd eigenlijk met de conclusies van dit onderzoek? Nou, dat weet ik niet. Want het is een erg discussie die ook wel een sterk ideologisch gehalte heeft. Precies wat u zegt eigenlijk. Hè? We gaan het doen wat het moet. En we kunnen niet wachten. En anderen, dat zijn de argumenten. En als je rationeel daarna wil kijken, dan kom je met dat soort argumenten. Daar zul je mensen niet overtuigen die zeggen, daar hebben we niks mee te maken. Het is allemaal conservatief en we gaan het toch doen. Ja, je kunt ook zeggen, ontwikkeling staat niet stil. Misschien kan robotica helpen. Je weet het niet. Nou ja, er zijn heel veel dingen die we doen die natuurlijk helemaal niet zo nieuw zijn. Ik bedoel, realiseer u ook, warmtepompen hebben we al heel lang. Dit is niet een nieuwe technologie of iets dergelijks. Isoleren doen we al nog veel langer. Dus het idee dat daar iets compleet anders komt, waardoor je de woningen als het ware zonder veel arbeidsinzet klimaatneutraal kan krijgen. Ook voor echte baanbrekende innovaties duurt het vaak tientallen jaren voordat ze echt groot in de hele productie terechtkomen. En wat doe je met een toch vrij grote woningvoorraad die op het oog is gebouwd, zoals dat heet? Dus dat zijn geen, al helemaal niet modulair, maar ook niet met stukken beton die worden neergezet, maar gewoon steen voor steen zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld jaren 30 huizen. Daar is geen hoek 90 graden. Zeker, maar dat kan. Kijk, die woningen die zijn ook klimaatneutraal te krijgen. Alleen het vergt meer inspanning. En zoals u zegt, je zit met allerlei specifieke situaties. Je moet eerst een huis in, je moet weten wat de situatie is. Je moet een schouw hebben eigenlijk als het ware. Wat moet hier nou het beste gebeuren? Ja. Vervolgens moet je met bewoners ook overleggen. Ja. Heb je soms ook iets over te zeggen. Ik wil dit wel, maar dat niet. Ja. Dat zijn alle ervaringen die we natuurlijk ook met die aardgasvrije wijken hebben. Dat is een heel lastig proces. En je moet mensen mee zien te krijgen. En je zou je toch af moeten vragen of het nou het belangrijkste is dat je een precies jaar haalt, of dat je iets doet waarin je de mensen ook een beetje mee kunt krijgen. Ja. Ik ben ooit op bezoek geweest, ook met dit programma trouwens, in Groningen bij het Nationaal Programma, bij Johan Remkes. En daar werd ergens geëxperimenteerd aan een prototype gesleuteld van een cv-kachel die draait op waterstof. Ja. Groene waterstof. Daar zeggen anderen weer van, ja, die waterstof hebben we straks echt nodig voor de industrie. Daar kunnen we echt geen woningen mee gaan verwarmen. Dat is wel het beeld wat er is. Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat ook. Dat waterstof eigenlijk voor de gebouwde omgeving niet zo in de reden ligt. Terwijl wij hier toch het meest intensieve gasnetwerk van de hele wereld hebben. Ja, we hebben een heel groot gasnetwerk. En dat moeten we gaan vervangen door iets anders. En dat andere, dat zal toch warm water moeten worden en elektriciteit. En zoveel mogelijk isoleren en de energievraag in de woningen terugbrengen. Dat zijn de smaken. En een klein stukje kan groen gas ook nog zijn. Groen gas? Ja, groen gas. Hoe bedoelt u groen gras? Oh, groen gas. Groen gas. Ik dacht groen gras. Nee, dat deed ik het wel. Ja, ja. Dus daar kan ook een stukje. Ja. Maar dat zijn de operaties. En we hebben het ook nog niet gehad over de echte logistiek. Hè. Moet je eens voorstellen wat het betekent ook voor een gemeente. Hè. Als je nu ziet hoe ze worstelen met één wijk van het gas halen. Eén buurt. En we hebben er 14.000 in Nederland. Als je er niet één tegelijk, maar 10 tegelijk moet doen in zo'n gemeente. Of er moeten talloze straten tegelijk open. Het probleem is een beetje, niet alles kan en vooral niet alles kan tegelijk. Taco van Hoek, de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Hartelijk dank. Hier in Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 5 dagen. Nederland telt zo'n 300.000 familiebedrijven. En dat is bijna 70% van het totale aantal bedrijven in ons land. Wie zijn deze ondernemers? En waarin verschillen ze van bedrijven die niet in handen zijn van een familie? Je kan natuurlijk makkelijker strijden. En als er een discussiepunt is, dan wordt het altijd weer opgelost, omdat het toch familie is. Deze week in 5 dagen. Persoonlijke verhalen met ondernemers die soms tot ver over de landsgrenzen zaken doen. En met hun opvolgers over het runnen van een bedrijf. Het is essentieel dat de regelingen die er nu zijn voor de overdracht van de familiebedrijven, dat blijft. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Radar ontvangt exceptioneel veel klachten over telecomprovider Odido, geboren uit de fusie tussen Tele2 en T-Mobile. Geen internet, een slecht functionerende klantenservice en een televisieverbinding die het nauwelijks doet. Vanavond komt Odido live tekst en uitleg geven in de studio. 8:30, Avrotros, NPO 2. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidee, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.